خدمت عالی جناب پیش ہے کل شباب خدمت عالی جناب آتش خدا داؤں سے آتش خدا داؤں سے جل اٹھے گا آپ کے دیدائے تر کا حجاب بنت دل ساری فرقتیں